seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to Και στην ταινία του 1998 του Woody Allen Celebrity έχουμε ένα τεράστιο πάλι cast, Kenneth Branagh, Judy Davis, Winona Ryder και διάφοροι άλλοι στο φιλμ αυτό, όπου έχει εξαιρετική μουσική, χρησιμοποιεί παλιότερες συνθέσεις όπως ας πούμε αυτή που θα ακούσουμε τώρα με τον φοβερό πιανίστα Errol Garner, Lullaby of Birdland από την ταινία του Woody Allen Celebrity. Thank you.

Νύχτα περπατήσαμε μαζί. Εσύ και εσύ, τα άστρα χρυσή. Γύρω μας ραντίσανε βροχή. Σταμάτα, δεν σταματάτε. Χίλια φίλια μέσα φτερουγήσαν στην καρδιά. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το πρωί, Βασίλης Αδαμόπουλος, Σωτήρης Ξενάκης, στον Βήμα FM 99,5. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Βλέπω ότι μένουν αρκετά αξιόλογα έξω από το πρόγραμμα, αν το ολοκληρώναμε σήμερα, οπότε θα συνεχίσουμε με μία τέταρτη εκπομπή αύριο για να ολοκληρώσουμε τον Woody Allen, τη μουσική και τα τραγούδια του. Στην ακαταμάχητη λοιπόν Αφροδίτη, ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Σταύρος Σαρχάκος και ο Ζαμπέτας, στο soundtrack της ταινίας είναι δίπλα σε τεράστια ονόματα, ακούγονται μαζί. Από την ακαταμάχητη Αφροδίτη λοιπόν, Take 5 του Paul Desmond, The Dave Brubeck Quartet. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή «Τα φώτα της πόλης» που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Volvo Car Ελλάς. Τα φώτα της πόλης με τον Γιώργο Αρχιμανδρίτη. Σήμερα ο ειδικός στην επιστήμη της πληροφορίας Στέφανος Καράγκος μας μιλά για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διερευνά τις νέες ισορροπίες των ανθρώπινων σχέσεων στην εποχή του διαδικτύου. Αυτό που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια είναι ότι το κομμάτι του social έχει αναπτύξει την κοινωνική πλευρά ακόμα και των αντρών. Γιατί κακά τα ψέματα, οι γυναίκες ήταν πιο social άνθρωποι, πιο social όντα, μάλλον καλύτερα, σχέση με τους άντρες. Πλέον, στα social media, οι άντρες έχουν γίνει και αυτοί social και αρχίζουν και εκφράζουν τον εαυτό τους ακόμα περισσότερο. Έχει δηλαδή παρουσιάζεται και μια αλλαγή στην πλευρά των φίλων, πόσο social γινόμαστε. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι ενώ στην αρχή στα social media οι γυναίκες παρήγαγαν περισσότερο περιεχόμενο, μιλούσαν μάλλον για περισσότερο, μοιραζόντουσαν στις στιγμές τους περισσότερο και για πιο ανοιχτά θέματα. Σήμερα βλέπουμε και τους άντρες να συμμετέχουν σε αυτό, το οποίο δείχνει μια, για μένα προσωπικά, μια εξέλιξη του φίλου, του δικού μας, αλλά και ταυτόχρονα και τη σχέση των φίλων μεταξύ τους. Και φίλων χωρίς υψηλόν, αλλά με γιώτα, το οποίο πλέον μέσα από τα social media οι φίλοι δεν είναι κάποιοι που τους έχεις γνωρίσει σε live μορφή, αλλά πιθανά να τους έχεις δει μέσα από live broadcasting σε ένα chat ή σε ένα Skype ή σε ένα άλλο, πάλι μια κάποια άλλη υπηρεσία, με τους οποίους έχεις μιλήσει μαζί, έχεις γνωριστεί πιθανά μαζί. Και στο τέλος, πολλοί και αρκετοί άνθρωποι που έχουμε έρθει σε επαφή μέσα από τα social media, να βρεθούμε όλοι μαζί για να ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με τα κοινά μας ενδιαφέροντα. Ο φίλος, τι ήταν για όλους εμάς που έχουμε γνωρίσει τη ζωή χωρίς social media? Ο φίλος ήταν άνθρωπος που ξέραμε στη γειτονιά μας, μιλούσαμε μαζί, παίζαμε ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Και ήταν ταυτόχρονα οι άνθρωποι οι οποίοι μας αισθανόντουσαν κοντά, ο ένας στήριζε τον άλλον. Σήμερα, τους ή φίλους μας, βάζω το ή του ηλεκτρονικού, όπως λέμε email, τον ή φίλο μας, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε πιθανά κοινά ενδιαφέροντα. Σίγουρα μπορεί να υποστηρίξει ο ένας τον άλλον από μακριά σε συγκεκριμένο βαθμό ή μικρότερο, κάποιες φορές μεγαλύτερο σε άλλες περιπτώσεις. Αλλά δεν υπάρχει αυτή η ψυχική, πνευματική σύνδεση την οποία έχεις με κάποιον άνθρωπο τον οποίο τον έχεις δει, τον έχεις αγγίξει, έχεις μιλήσει μαζί του live, ζωντανά και κοντά. Αλλά παρόλα αυτά, ακόμα και ως ή φίλος, υπάρχουν οι φίλοι στους οποίους αισθάνομαι κοντά, γιατί έχουμε βρεθεί πιθανά και στη ζωή, την καθημερινότητα, αλλά κυρίως για το χαρακτήρα και για αυτά που κάνουν online, τα οποία δείχνουν ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αυτός που μου έχει δείξει έστω και μια φορά που συναντηθήκαμε. Τα social media βέβαια δίνουν τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε το έχει ανάγκη πιθανά και όχι απλώς μόνο θέλει, να βγάλει μια άλλη περσόνα από αυτό που στην πραγματικότητα εκείνος είναι. Παρ' όλα αυτά, επειδή τα social media δεν είναι κάτι καινούριο και τα social network υπάρχουν από τη μέρα που ξεκίνησε ο άνθρωπος να έχει και έναν δεύτερο σύντροφο δίπλα του, μας έχουν εκπαιδεύσει, έχουμε εκπαιδευτεί πλέον να καταλαβαίνουμε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα αν κάποιος είναι ψεύτικος ή κάποιος είναι αληθινός. Οπότε, θεωρώ ότι έχουν αλλάξει καταρχάς σχέσεις των ανθρώπων σε μεγάλο βαθμό. Σήμερα τα social network δίνουν σε εκατομμύρια ανθρώπων τη δυνατότητα να έρχονται σε επαφή ακόμα και με συγγενείς τους εκτός της περιοχής στην οποία μένουν, εκτός πιθανά και της χώρας στην οποία μένουν, να βρίσκουν σε μια καθημερινή επαφή, να ανταλλάσσουν μεταξύ τους στιγμές, έστω μικρές φωτογραφίες, μικρά βίντεο, έτσι ώστε να κρατάνε μια πραγματική και φιλική και συγγενική αλλά και ανθρώπινη επαφή. Απλώς αλλάζει το μέσο. Φεύγει ότι συναντήθηκαμε και πήγαμε σε ένα καφέ μαζί και συζητήσαμε, αλλά συζητήσαμε πιθανά από τα γραφεία μας ή από τα σπίτια μας, μιλήσαμε, ανταλλάξαμε στιγμές, εμπειρίες, ακούγοντας ο ένας τον άλλον, δηλαδή η αίσθηση της ακοής παραμένει ενεργή, όπως περιμένει και η ενεργή και η αίσθηση της όρασης. Σίγουρα η αίσθηση της επαφής δεν πρόκειται να... δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να ακουμπήσεις κάποιον από μακριά και να φέρει ξανά το πρωτόλιο της φιλίας, της επαφής των ανθρώπων και της πιο καθαρόεμης σχέσης. Παρ' όλα αυτά όμως μας δίνουν σήμερα τη δυνατότητα να μπορούμε να ερχόμαστε σε επαφή όσο και μακριά και να είμαστε. Και με ανθρώπους που ποτέ δεν έχουμε γνωρίσει και να ανταλλάξουμε γνώσεις και αξίες μεταξύ μας. Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain and hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south, way on down south. that guitar George. He knows all the chords. Mine is strictly rhythm. He doesn't want to make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights to play his bass. Ήταν τα φώτα της πόλης με τον Γιώργο Αρχιμανδρίτη και τον ειδικό στην επιστήμη της πληροφορίας Στέφανο Καράγκο. Right. Επιμέλεια ήχου Βασίλης Φραγκάκης. Ευχαριστούμε θερμά την Volvo Car Ελλάς για την ευγενική της χορηγία. With the Sultans of Swing.